Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Herman van der Zandt. Ja, goedenacht, vrienden. Ein letztes Glas im Steen. Al sinds het begin van het oog een Duits nummer als tune van Reinhard May. Maar op een avond als deze denk ik toch ook even aan Stefan Remmler. U weet wel, van die andere hit. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Goedenavond, van harte welkom bij het Oog. Ook vandaag tot middernacht bij u. Uiteraard over de situatie in Gaza en Israël en hoe een oplossing eruit kan zien en of en hoe Hamas daar dan deel van uitmaakt. NRC-journalist Jan Mees is er om te praten over de ontknoping in de strafzaak tegen de Haagse Piet S., verdacht van grootschalige drugshandel. Van de redactie moet ik eens gaan praten met Erik van Looy. Dat is de presentator van het tv-programma De Slimste Mens in België. Het heet daar De Slimste Mens ter Wereld. Naar dat gesprek kijk ik heel erg uit. En er is live muziek. Vind ik ook heel leuk. Blauwzoen is hier. Hij speelt twee nummers. Eerst het nieuws van woensdag 11 oktober. De eerste Nederlanders zijn opgehaald uit Israël. Ook deze vrouwen wilden weg. Ja, we gaan terug. Spannend, want we wisten niet of we weg konden komen en alle vluchten werden gecanceld. Ik weet ook niet of we op de lijst staan, dus het is afwachten. Een vliegtuig van Defensie was van Eindhoven naar Tel Aviv gevlogen. Sommige Nederlandse toeristen hoorden dat pas op het laatste moment. Zeiden dus van ja, kan jij over een half uur op het vliegveld zijn? Nou, snel ingepakt en auto ingestapt en hierheen gegaan. Ze vonden de afgelopen dagen heftig. Ja, eng. Heel eng. We hadden ook geen schuilkelder, dus we moesten elke keer in de gang. En ook achter ons waren dingen ingeslagen, dus dat was wel eng. Intussen vlogen ook op deze vijfde dag van de oorlog tussen Israël en Hamas de raketten over en weer. In Israël zijn de voorbereidingen voor een grondoffensief in volle gang. Deze generaal wil Hamas zo hard aanpakken dat die beweging straks niets meer voorstelt. To make sure that Hamas at the end of this war won't have any military capabilities by which they can threaten or kill Israeli civilians. Er zijn tot nu al zeker 1100 Palestijnen omgekomen. Vanuit verschillende landen proberen mensen te bellen naar familieleden om te weten hoe het met ze gaat, ook vanuit Nederland. Wij zetten echt onze handen op de hart van zouden ze eigenlijk nu omgekomen zijn, want het lukte ons niet om in contact met hen te komen. Bij verschillende kantoren van de Rabobank was er vandaag een actie van Extinction! De activisten vinden dat de bank de grote architect is van het huidige landbouwsysteem. Zouden boeren vast in het systeem van gif gebruiken, grote veestallen, enorm grote veestapels, dat soort dingen. In Nijmegen lukte het niet om de Rabobank te bezetten, want ze kwamen niet binnen. Maar in plaats daarvan hebben we nu een grote banner opgehangen en we hebben een grote berg stront voor de ingang gelegd om te laten zien dat hun beleid stront is. In onder meer Elst, Utrecht en Rotterdam ging de bezetting wel door. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen zei eerder dat sinds afgelopen 1 juli kun je geen vapes meer digitaal kopen. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat vapes online bestellen juist nog heel makkelijk gaat. Deskundigen zijn daar niet verbaasd over. Het is heel erg moeilijk om internetverkoop 100% te blokkeren. Dat gaat niet. Ze noemen het online verkoopverbod symboolpolitiek. Maar daar is Van Ooyen het niet mee eens. Het is het zeker niet, want als ze boetes gaan krijgen zullen deze bedrijven heel goed door hebben dat het geen wassen neus is. In Loon op Zand is vanmorgen een groot stuk ijs uit de lucht gevallen. Ik denk, wat gebeurt er nou? Mogelijk is het ijs van een vliegtuig afkomstig. Dat kan als het landingsgestel wordt uitgeklapt. Ik liep naar buiten en ik hoorde een flinke knal. Ik snapte er niks van. Nee. Blok ijs kwam op de schuur terecht. Hier heel de gat? Nee, nooit meegemaakt. Nee. En de vriend dacht eerst dat ze kiriwiet was geworden. Maar toen had ik foto's gestuurd en toen geloofde hij het. Ja. Oké. Okay. De relatie is niet over. Nee. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat wist ik niet vanuit. We nu contact met correspondent Nasra Habiballa in Israël. Nasra, goedenavond. Vandaag is er dus in Israël een kabinet van nationale eenheid gevormd. Waarom was dat nodig? Nou, ze geven daarvoor eigenlijk twee redenen. Aan de ene kant zeggen ze dat ze zo efficiënter kunnen samenwerken. En dat ze zich zo volledig kunnen focussen op de oorlog. En aan de andere kant zeggen ze dat ze hiermee eenheid willen uitstralen naar de bevolking. De afgelopen maanden hebben we natuurlijk een enorme verdeeldheid in Israël gezien over die omstreden hervormingsplannen. Zowel in de bevolking als in de politiek. En door nu samen te werken in deze noodregering, zeggen ze, dan stralen ze eenheid uit naar de bevolking. En dat is wat het land nu nodig heeft in deze tijd. Ja. Dan gaan die verschillende partijen allemaal samenwerken. Maar er gaat natuurlijk maar één club, of één persoon misschien, de oorlogsstrategie bepalen. Wie krijgt daar de touwtjes in handen? Nou, dat zijn verschillende mensen. Dat gaat over premier Netanyahu, de minister van Defensie, Yoav Gallant, en Benny Gantz van de oppositie. En die komen in een speciaal oorlogskabinet wat is opgericht. En het idee is dat zij op korte termijn met een strategie komen. Die gaan ze voorleggen aan ministers. Zo wordt er eigenlijk een combinatie van leden van de oppositie en coalitie die dan samen bepalen wat de strategie gaat worden de komende dagen. Wat hangt er in de lucht? Ja, dat is lastig voorspellen, maar waar iedereen wel van uitgaat is dat een grondoffensief wel aanstaande is. Als we luisteren naar de woorden van premier Netanyahu, maar ook naar de woorden van de minister van Defensie, en ook het feit dat ze dit oorlogskabinet oprichten, deze noodregering, dan is hier bij veel mensen wel het idee dat zo'n grondoffensief er op korte termijn wel aan zit te komen. Vanuit Israël, Nasra Habiballa, dankjewel. Door naar de krant vanmorgen, alvast ingezien door Ismael de Bruin. In de Volkskrant aandacht voor het vernietigingskamp Sobibor aan de Pools-Oekraïnse grens. Het is deze week 80 jaar geleden dat Joodse gevangenen massaal in opstand kwamen en ontsnapten uit dat kamp. Een unieke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. Na de ontsnapping besloten de nazi's om het kamp af te breken. Daarmee werden bijna alle sporen uitgewist van de moord op zeker 170.000 Joden. De plek was weggevaagd, er waren weinig getuigenissen en Sobibor bleef lange tijd een vergeten kamp. Maar archeologen legden de fundamenten bloot van de gaskamers. Ze vonden grote kuilen met menselijk as en voorwerpen zoals naamplaatjes. Dankzij de opgravingen kon het kamp exact worden gereconstrueerd, zegt een historicus. Morgen wordt er een herdenkingscentrum in Sobibor geopend. Inwoners van het Zeeuwse dorp Kolijnsplaat reageren geschokt op het nieuws over zorginstelling Kleienborg, dat schrijft de Telegraaf. Daar zouden de afgelopen jaren meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden zijn overleden. De directie zette een medewerker op non-actief na meldingen van collega's. De zorgmedewerker zou opvallend vaak als laatste in de buurt zijn geweest van mensen die stierven. Een inwoner zegt dat ze geraakt is door het nieuws. Het leek mij altijd een betrouwbare organisatie. Met goed personeel, zegt ze. Dan doet dit wel wat met je als dit zo naar buiten komt. Een bewoner van Kleienborg zegt dat de instelling niets heeft verteld over het lopende onderzoek. Dat vind ik raar, want bewoners kunnen hier ongerust van worden, zegt hij. Eerder stond de zorginstelling onder verscherpt toezicht omdat het management onvoldoende toezicht hield. Een experimentele basisschool in Amsterdam wil al na 5 jaar zijn deuren sluiten. Het onderwijs zou op alle fronten tekortschieten, meldt NRC. Het besluit volgt op een kritisch rapport van de onderwijsinspectie. Die gaf de school het predicaat zeer zwak. Na de kerst wordt de basisschool gesloten, is de bedoeling. Maar veel ouders en docenten verzetten zich tegen dat besluit. De basisschool werkt volgens een vernieuwend concept waarbij kinderen niet alleen leren uit lesmethodes, maar ook van elkaar. Zo krijgen ze yogalessen en wordt er zo weinig mogelijk getoetst. De ouders vinden dat de school geen eerlijke kans heeft gekregen en zeggen ze, van achterstanden merken wij helemaal niets. Slechte koffie, rijen eentonige bureaus en de akoestiek van een kippenhok. Daarmee krijg je thuiswerkers natuurlijk niet terug naar kantoor. In de RAI in Amsterdam komen deze week architecten en ontwikkelaars samen om daar een oplossing voor te vinden. Uit veel kantoren is alle sjeu verdwenen, zeggen ze tegen het AD. Het uitgangspunt zou moeten zijn om zo goed mogelijke ruimtes te maken voor mensen. Dat bewustzijn is versneld door corona, stelt een van hen. Volgens de architecten moet er meer maatwerk komen. Maar het belangrijkste vinden ze meer vrijheid en mogelijkheden voor werknemers. Let op de fun-factor. Het moet leuk zijn om op kantoor te zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dat is Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day. Het Israëlische leger maakt zich klaar voor een grootschalige inval in Gaza. Alles wijst erop dat Israël hard wil toeslaan tegen Hamas. Daarbij gesteund door het Westen. Volgens Israël is er geen veilig leven mogelijk zolang militanten van Hamas bestaan. Heeft Israël dan gelijk als men zegt dat er geen plaats is voor Hamas? Staat die beweging een oplossing, als die er al is, in de weg? Berber van der Wouden is hier. Goedenavond. Goedenavond. Voormalig diplomaat, bestuurder bij de Rights Forum, stichting die zich inzet voor een rechtvaardig beleid rondom de kwestie Palestina-Israël, ook opkomt voor de rechten van Palestijnen. Een rechtvaardig beleid rondom de kwestie Palestina-Israël, van wie eigenlijk? Rechtvaardig beleid van, nou ja, allereerst in het gebied. Hè? Dus wij zetten ons in voor een oplossing daar die uitgaat van gelijke rechten voor iedereen in het gebied. In zowel wat nu bezet Palestina is als Israël. Dus zowel de Palestijnen als de Israëliërs, ja. En op dit moment is daar absoluut geen sprake van. Je hebt een militaire bezetting. Je hebt de westelijke Jordaan-oever. Waar dus heel veel Palestijnse mensen wonen. Onder een bezetting. Waar ze nog enige vorm van bewegingsvrijheid hebben. Maar ook zwaar lijden onder allerlei vormen van onderdrukking. Mensenrechten schendingen. Beperkingen van de bewegingsvrijheid. En je hebt natuurlijk Gaza, waar we nu van hebben gezien hoe dat eruit ziet. Een ghetto eigenlijk, waar mensen vastzitten al sinds 2007. En dus inderdaad ook onder het bewind van Hamas. Ja. Met dus ook nu die verschrikkelijke uitbarsting afgelopen weekend. Dat moet voor een beweging die gaat voor rechtvaardig beleid een hele gekke periode zijn nu. Want er zijn, denk ik, geen voorbeelden te noemen nu van rechtvaardig beleid of een opstelling van landen. Nee, kijk, het moeilijke is dus nu, je zit nu gewoon in een hele grote acute crisissituatie. En wat je moet doen in zo'n situatie, de gemoederen zijn echt zwaar overspannen. Hè? Israël maakt zich op voor een grondoffensief, maar er wordt al enorm gebombardeerd. Er zijn al verschrikkelijk veel doden ook weer aan Palestijnse zijde gevallen. Hè? Ik zie beelden van Gaza binnenkomen. Het is echt heel, heel heftig hoeveel er op dit moment aan bommen valt. Er zijn volgens mij 265.000 mensen al op de vlucht. Maar het is een gebied een beetje groter dan Texel. Er wonen meer dan 2 miljoen mensen. De grens met Egypte is afgesloten. De grens met de grensovergang. Vluchten is een relatief begrip. Vluchten is zorgen dat je ergens onderkruipt of zo als de volgende bom weer valt. Ben je heel ver van een rechtvaardige oplossing. Maar waar wij wel echt voor pleiten is, dit komt, hoe die terreuraanslag die is geweest afgelopen zaterdag, die is buiten proportioneel, die is gewoon buiten je voorstellingsvermogen. Maar dit soort uitbarstingen van geweld, die komen periodiek al gewoon sinds het begin van de militaire bezetting voor. En wil je zorgen dat dit niet meer gebeurt, dan moet je gaan kijken naar de grondoorzaken. Ja. En dat zijn zaken die u met uw beweging ook aankaart. Want u was diplomaat. Ja. En u bent vertrokken omdat u vond dat of Nederland of het Westen te weinig oog had voor de situatie van de Palestijnen? Nou, ik had het beleid wat wij als Nederland voeren, hè, de twee-staten-oplossing en een Midden-Oosten vredesproces, dat zijn hele mooie termen, maar ze stellen eigenlijk al heel erg lang niks meer voor. Hè. Midden-Oosten vredesproces, er was geen dialoog tussen Palestijnen. Er was geen proces meer. Er was geen proces meer. En een twee-staten-oplossing, ik heb altijd geleerd, ik ben politicoloog, hè, een staat, dat is iets, er is een territorium, er is een bevolking en er is een vorm van bestuur. Nou ja, als je nu de kaart bekijkt van bijvoorbeeld de westelijke Jordaan-oever, dan heb je een soort van Zwitserse kaas van kleine stukjes waar Palestijnen een vorm van zelfbewind hebben, zelfbeschikking hebben. En voor de rest is het gewoon één en al, volgens het internationaal recht, illegale nederzetting, Israëlische nederzettingen. We hebben aan de Israëlische kant te maken met op dit moment een regering die dat eigenlijk alleen maar stimuleert. Hè. Er zijn weer hartstikke veel nederzettingen bijgekomen de afgelopen tijd. Dus de statelijke toekomst is nog nooit zo. Een staat is daar eigenlijk niet. Er is geen enkel vooruitzicht op een staat. En dat was dus ook mijn kritiek van, willen we zorgen dat dat script wordt geflipt? Ja. dan moeten we toch echt dingen anders gaan doen. Ja. En als we nu kijken naar Gaza nu en de situatie nu. Ja. En een manier nu om het daar, om daar een oplossing te krijgen. Ja. Is dat ook, want de pijlen worden nu natuurlijk heel erg gericht op Hamas. Ja. Is er een oplossing nodig waar Hamas, want Netanyahu zegt, elk lid van Hamas is ten dode opgeschreven. We gaan ze verpletteren en vernietigen. Ja. Is er een mogelijkheid om zonder Hamas een staat te creëren? Nou, volgens mij moeten we het nu echt niet over staten hebben, maar moeten we het echt hebben over zorgen dat de hevigste emotie, eigenlijk gewoon de vergeldingsdrang die nu spreekt uit alles wat Israël aan het voorbereiden is. Hè, en ook de taal die ze spreken. Volgens mij hebben ze gezegd van, we gaan Gaza tot een verlaten eiland maken. We hebben te maken met human animals, hè, menselijke dieren. Dus er is heel erg veel ophit. Eigenlijk bijna wel genocidaire taal. Heel erg heel erg zorgwekkend. Dus wat er nu moet gebeuren acuut is dat via de landen in de regio, dus via Egypte, via Qatar bijvoorbeeld, die veel contact hebben met de politieke tak van Hamas, moeten we zorgen dat daar via die weg druk wordt gelegd op Hamas om aan hun kant de acties te staan. Want uiteindelijk zegt u, je zal een manier moeten vinden om met de club club die de aanslag heeft uitgevoerd afgelopen weekend. Want die blijven daar, die gaan niet weg. Je zult met hen eruit moeten komen om daar een stabiel gebied in de Gaza-strook te creëren. Of een Palestijnse staat. Nou ja, Gaza valt niet onder de Palestijnse autoriteit, zoals de westelijke Jordaan-oever wel valt. Hè? Dus Gaza wordt bestuurd door Hamas. En je hebt de militante tak, maar je hebt ook een politieke organisatie. Die het is daar groter dan alleen strijders. Precies, die een soort van bureaucratie daar hebben. Maar het is wel gewoon, iedereen is op de een of andere manier, in ieder geval aan die politieke hoek, wel gelieerd via familieleden of gewoon zelf. Het is ook een werkgever natuurlijk in een gebied waar eigenlijk een economie van niks is. Het is onveilig om je te distancieren van Hamas, hè? Want het is natuurlijk ook een heel erg repressief regime wat je daar hebt. Dus je moet daar wel iets mee. Je kunt niet gewoon iedereen die iets met Hamas te maken heeft nu gewoon doodmaken. Want dan blijft er heel weinig over van Gaza. Ja, maar dat is misschien wel wat er aan het gebeuren is. Ja, ik hoop heel erg dat dat niet gebeurt. Dat zou namelijk betekenen dat er ongelooflijke aantallen doden gaan vallen. Ik hoop dat Israël daar toch gewoon terughoudendheid in betracht. Maar ik maak me wel heel erg zorgen. Want als je bijvoorbeeld nu kijkt naar hoe premier Rutte reageert op de situatie. En Ursula van Leyen. Dan zie je daar echt geen enkele nadruk eigenlijk op het naleven van internationaal humanitair recht. Je ziet ook eigenlijk dat Israël echt nu al de ene schending. Er is een soort oproep gedaan tot enige terughoudendheid, hè, vandaag door de Nederlandse politiek. Nou, ik heb het niet echt heel erg tussendoor gehoord. In ieder geval niet in de regeringstaal van ons. En ik vind dat echt zorgwekkend. Want je ziet nu al die woorden die er gebruikt worden, maar ook gewoon de acties. Gaza is onder volledige blokkade. De laatste power plant, de laatste elektriciteitscentrale, is zonder brandstof. Dus ze hebben geen elektriciteit. Hulpgoederen worden tegengehouden. Volgens mij heeft Egypte nu wel gezegd van we gaan hulpgoederen faciliteren dat die wel naar binnen gaan. Dus misschien komt wel wat eten binnen. Het water kun je dan op een gegeven moment niet meer zuiveren. Ja, er zullen ziektes uitbreken. Dus het wordt het is natuurlijk al een humanitair drama van ongekende proporties. Ziet u een uitweg naar de gebeurtenissen van dit weekend? Want uiteindelijk moet er weer gepraat worden, zullen we zeggen. Maar het geweld is er nog lang niet voorbij natuurlijk. Nee, ik ben wel heel laat ik het zo zeggen. Ik ben wel heel bescheiden in de ambitie die wij kunnen hebben als Europa om hier een soort van vrede te laten uitbreken. Er zal heel veel in de regio moeten gebeuren. Onze invloed is, het enige wat wij kunnen doen is, we hebben echt wel absoluut een inspanningsverplichting om op gewoon die principes van het internationaal recht, de naleving van het internationaal recht, dat zijn we ook grondwettelijk verplicht, hè, als Nederland. In de grondwet artikel 90 zeggen we van wij bevorderen de internationale rechtsorde. Dus wat we absoluut niet kunnen hebben is dat we nu een soort van genocide gaan goedkeuren en erbij staan en zeggen we steunen Israël onvoorwaardelijk. Dus dat is wat wij kunnen doen. En vervolgens als de relatieve rust natuurlijk terugkeert. Maar hoe kun je het rust noemen? Die mensen zijn allemaal dakloos. Dus als er nog mensen over zijn in Gaza, dan zijn ze, dan hebben ze niks. Dus dat moet weer helemaal weer opgebouwd worden. Je weet niet wat dan de situatie is met Hamas. En dan? Er moet op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon gesproken worden. Ja. Maar het huidige leiderschap in de Palestijnse gebieden, de Palestijnse autoriteit, is natuurlijk ook geen partner voor een heel lange weg te gaan als de wapens zwijgen. Absoluut, maar dat we iets anders moeten doen dan we al die tijd al doen. Hè? Dat Sleedse mantra van twee staten oplossing, Midden-Oosten vredesproces en vervolgens vooral een hele gewelddadige gewelddadige Israëlische bezetting van het Palestijnse gebied laten voortduren. Dat is in ieder geval niet de oplossing. Dank u wel. Berber van der Woude, bestuurder bij The Rights Forum. Dank u wel. Ja, en dan wordt het tijd om het cadeautje uit te pakken van vanavond. Want er is live muziek in de studio. Blauwtsoen is hier, Johannes Sigmond en Danny van Tichelen heb je bij je. Johannes, je was vorig jaar nog betrokken bij een project van War Child over de invloed van oorlog op volgende generaties. Dat is een thema dat nu ook weer actueel is natuurlijk, als jij je blik ook op het nieuws werpt. Ja, het is, ik vind het best wel misselijkmakend, eerlijk gezegd, om alles te volgen. En als je ziet hoeveel doden er aan beide kanten vallen, met al die doden wordt er zoveel haat geboren ook weer bij de achterblijvers. Het is een soort opeenstapeling van haat. En dat gaat heel lang duren voordat dat weg is. En dat is, ja, ik zou niet weten wat je daaraan moet doen, maar het is heel treurig om zo te zien. Muziek maken helpt altijd een beetje. We hebben je uitgenodigd om te spelen natuurlijk. Dit is je nieuwe single, hoe heet die? Dreamers. Ga je gang. We're dreamers, we are foreigners in your land of barren trees. Were you hoping just to swallow us when you pour us your bittersweet? But keep me under oh. Don't keep me under oh. Don't keep me under. It's one thing to be torn, but you won't bring us on our knees. Wandering for so long, I turn noise up so we can breathe. Don't keep me under oh. Don't keep me under oh. Don't keep me under oh. Ooh. Ooh. Ooh. We won't let the sun go down before the last dance will be announced. The walls will crack when we shout, let me be. Let me be. Don't keep me under oh. Don't keep me under oh. Don't keep me under oh. Ooh. Ooh. Ooh. We're dreamers. Dreamers, we are foreigners. We're dreamers, we are foreigners. We're dreamers, we are foreigners. Ja, tweemans applaus voor Blauwtsoen. Dankjewel en tot zo. Applaus van mij en van Jan Mees, want die is er ook. Goedenavond. Ja, goedenavond. Vanwege een volle zaal in de Haagse rechtbank morgen. Want dan krijgen Piet S., daar gaat het over. Over hem gaat het. En een aantal handlangers de straf te horen in een omvangrijke drugszaak. Je bent misdaadjournalist bij NRC. Wie is Piet S.? Piet S. is een 67-jarige Hagenees. Met een achtergrond als woonwagenkampbewoner. En iemand die al. Nou, hij wordt wel de Haagse Holleder genoemd. Dus een beetje van diezelfde generatie. En is iemand die eigenlijk al een heel leven in de misdaad heeft doorgebracht. Een aantal keer is veroordeeld voor grootschalige hashsmokkel. En nu terecht staat voor een hele batterij aan telastenleggingen. Als het gaat om drugs, smokkel en handel. Ja, een heleboel verschillende soorten drugs. Ook cocaïne, crystal meth, heroïne, hash. zeg maar het hele palet. Ze noemen dat ook wel polydrugshandel. Ja. Vroeger was het idee dat handelaren zich focusten op één ding. Nou, dat is eigenlijk een beetje een achterhaald idee. En voor Piet geldt dan ook nog wel dat hij ook handelt in auto's en in horloges. Dat mag. En dat mag. En dat zie je eigenlijk ook wel vaker. Kijk, ambulante handel is echt iets waar woonwagenkampbewoners hun hele leven, hun hele werkzame leven en carrière mee gebouwd hebben. En dat heeft zich in sommige gevallen, zoals in het geval van Piet, heeft zich dat vertaald naar drugsmokkel en drugshandel. En welke contacten had hij dan? Want dat was niet van Nederland en België. Nee, dat was niet van Nederland en België. De verdenking is dat hij contacten had in Colombia. Daar gaat een schitterend verhaal over, moet ik zeggen, wat ik niet helemaal heb kunnen controleren, maar het is te mooi om niet te vertellen. Op enig moment heeft hij een paar keer een stevige gevangenisstraf gehad. En wat er dan gebeurt is dat iemand dan leeg is, geen geld meer heeft. Maar Piet heeft vanwege zijn status en lange carrière wel krediet in de onderwereld. Dus hij is op een gegeven moment meegelopen met een transport. Wat door een aantal mensen was georganiseerd en dat in Antwerpen aankwam. En dat ging om 300, 400 kilo cocaïne. Dus niet klein, maar ook niet spectaculair veel. Dat transport dat wordt gestolen. En op een gegeven moment gaat het gerucht dat Piet daarbij betrokken zou zijn geweest. En dat is geen goed nieuws. Dat is geen goed nieuws. Nee. Wat hij vervolgens gedaan heeft, is hij heeft een stap naar voren gezet. Hij is naar die Colombiaanse verzenders gegaan en heeft gezegd van, ik weet precies hoe het zit en ik ben bereid om jullie alles terug te betalen op één voorwaarde. Dat wij vanaf nu samen zaken gaan doen. Okay. En dat verklaart volgens een aantal mensen in het criminele milieu waarom hij na een periode dat hij geen geld had, dat hij op een gegeven moment liep te bedelen bij motorclubs om daar lid te mogen worden en zelf tasjes met wiet aan het rondbrengen was in Den Haag. Volgens een van de mensen die ik hierover gesproken heb, zegt van, dit is de reden dat hij met succes weer is teruggekomen in het criminele milieu. Vanwege dit verhaal dat we niet helemaal kapot moeten checken misschien ook. Nee, dat is eigenlijk als journalist wil je dat wel, maar het is op zich wel. Kijk, het komt van iemand het komt van een paar mensen die redelijk in de buurt zaten. En het probleem is altijd met dit soort dingen, je kan het hem niet vragen, want hij zit vast en er is 16 jaar cel tegen hem geëist. Wat ook nog wel mooi is, kijk, je had op een gegeven moment had je de drie Pieten. Kijk, het onderzoek naar Piet S. Dus Piet S, ja. Laten we ze uit elkaar halen. Dan hebben we Piet Costa. Dat is een bijnaam van een man die eigenlijk Roger P. heet. En dan hebben we nog Piet Wortel. Die gebruikt zijn volledige naam. En dat is een Surinaamse Nederlander. Alle drie, de Pieten, worden door het Openbaar Ministerie gezien als grote drugsboeven uit het Nederlandse. Nou, Piet Costa is inmiddels veroordeeld voor drugsmokkel en betrokkenheid bij die martelcontainer in Brabant. Die heeft bijna 18 jaar gekregen. De zaak tegen Piet Wortel loopt nog. En dan de zaak nu tegen Piet S. Nou, dat is 16 jaar geëist. Forse. En dat is fors. Goed, gegeven de hoeveelheid drugs en alles wat erbij komt, er zit ook wat corruptie in. Er is ook nog een saillant detail in die zaak, dat op een gegeven moment blijkt dat Piet mede-eigenaar is van een illegale goksite waar veel voetballers ook bij betrokken zijn. Dus kijk, in dit soort zaken, wat dit soort kleurrijke types, kom je ook altijd van dit soort gekke eindjes tegen, zeg maar. Een spannend elementje is dat er speelt een undercover actie in Spanje, want Piet S. zat veel in Spanje. En ze hebben dus geprobeerd om hem in de val te laten lopen, om het maar zo te zeggen, met medewerking van de Spaanse politie. Maar pijnlijk voor het Nederlandse Openbaar Ministerie en ook wel voor de Spanjaarden is dat een van de agenten die daarbij betrokken was, achteraf van corruptie is beschuldigd. Niet zozeer in die zaak van Piet S. zelf, maar wel in kennelijk in andere zaken. Ja. Dus de vraag is even of dat wat daarvan gaat. Ik mis een beetje geweld in je verhaal. Ja, ik mis het niet, maar ik bedoel, het zit er niet in. Hij, voor zover ik weet, is hij nooit veroordeeld geweest voor betrokkenheid bij zware geweldsdelicten. En dan bedoel ik dus verdenking van liquidaties of dat soort dingen. dingen. Vergeef me dat ik niet zeker weet of dat het geval is. Maar niet in deze zaak in ieder geval, nee, waar hij van verdacht deze zaak, daar, ja. daar zit geen. Er zijn wel wapens gevonden. Maar goed, dat ja, mensen in het crimineel milieu met grootschappelijke drugsmokkel moeten zich kunnen verdedigen. Dus dat wordt bijna altijd gevonden. Maar de beschuldigingen over liquidatie en zo, die zijn daarvan heb ik eigenlijk geen weet. Hij staat wel bekend als een stevige kerel. Maar hij heeft vooral. Hij noemt zichzelf eigenlijk, in zijn strafzaak noemde hij zichzelf een bemiddelaar. Dus hij zei van ja, dus er is zoveel onrust in de onderwereld. Het is allemaal niet meer zo leuk. Ik heb proberen glad te strijken. Ja, ik heb geprobeerd de conflicten uit de wereld te helpen. Maar ergens hebben ze deze man, waarvan we dus ook waar dus verhalen over gaan en die misschien niet te checken valt, ze hebben hem wel te pakken gekregen. Ja. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Nou, er zijn eigenlijk twee. Dus ze hebben, op een gegeven moment hebben ze besloten, we gaan al die pieten daar gaan we actie op ondernemen. Toen is er in 2016 onderzoek gestart. Daarbij hebben ze onder andere een soort van mancave waar hij samenkwam met een paar handlangers. Daar hebben ze afluisterapparatuur ingeplaatst, zogenaamde OVC-apparatuur. Nou, dat heeft ze heel eind op weg geholpen. En toen kwam er de grote hack in 2020 van EncroChat, dat is een aanbieder van crypto. Dat ze die geheime telefoons konden. Die geheime telefoons waarmee ze dachten van hiermee kan de politie niet meeluisteren. Nou, luisteren kon niet, want ze stuurden alleen maar berichten. Maar die berichten konden ze wel meelezen. En die combinatie van die afgeluisterde gesprekken, allerlei andere onderzoeksresultaten, die actie in Spanje en als slagroom op de taart al die berichten van Piet en zijn handlangers maken er volgens het Openbaar Ministerie maken die duidelijk dat hij dit allemaal gedaan heeft. Dat zouden dan heel veel soorten drugs zijn. Hij staat terecht met 34 anderen. Het is een soort massaproces met ook mensen uit zijn familie. Is nou, als je die dit soort grote jongens, je noemde Piet Costa, deze Piet S. dan ook, als die dan vastzitten misschien aan het eind, merk je dat dan ook in de drugsbusiness, in de drugsmisdaad in Nederland? Nee, dat is het grote paradox van dit soort onderzoeken. Dus het Openbaar Ministerie is 2016. Dus het is nu gaat de rechtbank uitspraak doen. Dus we zijn 7 jaar verder, zal ik maar zeggen. En sinds de arrestatie van Piet is de prijs van cocaïne niet gestegen in Nederland, maar gedaald. En dat geeft ook een beetje. Er komt alleen maar meer binnen. Ja, de paradox van dit soort onderzoeken. Dus je pakt een aantal grote boeven. Want ze hebben er echt een behoorlijk aantal gepakt. Maar die stroom cocaïne is zo groot. En dat wordt eigenlijk vooral bepaald door het aanbod in Colombia en Peru en Bolivia. En ja, dat betekent dus gewoon dat, dat men met succes iemand heeft opgepakt, maar vervolgens doorgaat met dweilen. Omdat anders de boel overstroomt. Ja. Een volle zaal morgen in ieder geval. Ja. Want het is, er staan er heel veel terecht. En ik denk dat er ook heel veel belangstelling voor is. Ook van jou in ieder geval. Dankjewel. Jan Meijers was hier, misdaadjournalist van NRC. Terug naar Blautsen. Die staat daar te koekeloeren aan het eind van de studio. Jij bent aan het rondtouren, hè? Ja, een clubtour net begonnen. Oké, hoe lang? Tot het eind van de maand. Oké. Ja. Het is nog te overzien. Ja, het is een relatief kleine tour, maar de hele maand oktober zo'n beetje. Ja. Heerlijk, heerlijk. Fijn dat je dan even tijd hebt voor ons. Wat gaan we horen? Real Hero. Funny how you fooled us all. But you look more than ready. Hate will build to pull you down. Bring you on your knees. Friday's in a sinking hole, still you hold it steady. On Mondays you embrace the sun so gloriously. Oh, honey, you're a real hero. One more time before you go, I just wanna let you know, my hero. Stronger than before the fall. Oh, honey, you're a real hero. Oh, I just wanna let you know, my hero. A real hero. Get rid of the city dust. Now it's all that matters. A love. Speaking tongues so gloriously. past. It's only wins that matter. Son, what's good is good enough. You were born to be free. Oh, honey, you're a real hero. One more time before you go. I just wanna let you know, my hero. Stronger than before the fall. Oh, honey, you're a real hero. I just wanna let you know, my hero. A real hero. Time before you go, I just wanna let you know, my hero. Stronger than before the fall. Oh, honey, you're a real hero. I just wanna let you know, my hero. A real hero. Nogmaals, een tweemans applaus. Blauwsen, dankjewel. Jullie gaan on tour, ik geloof de komende 4 avonden. Ik heb het net even opgezocht. Die agenda zit helemaal vol. En morgen in Heerlen in ieder geval. Ja, en ik ongelooflijk fijn dat je even bij ons was. Alsjeblieft. Dank jullie wel. A real hero was dat van Blauwsen. En dan nu een onderwerp dat een beetje over mezelf gaat, helaas. Dat vond de Oogredactie een leuk idee. Een gesprek over televisiequizzen. Maar wel met een bijzonder iemand aan de lijn vanuit België. De presentator van De Slimste Mens ter Wereld. Dat is de Vlaamse variant van De Slimste Mens. Maar eigenlijk de oerslimste mens natuurlijk. Erik van Looy, goedenavond. Goedenavond. Ja, het programma al sinds 2004 in uw handen. Ja. Waarom is het zo leuk om te doen? Het is heel verslavend. Het is heel verslavend om mee te spelen. Heb jij zelf ooit meegespeeld, Herman? Nee. Maar ik zit erover te denken. Als ze me uitnodigen, ga ik misschien wel een keer ja zeggen. Ja, dat zou ik wel doen. Omdat ook dat is heel verslavend. Het is een heel leuk spelletje. En het is, hier in België is het ook een soort mix van kolder en spanning. Het eerste helft van het spel is vooral wat lachen. En daarna wordt het heel spannend. En het is vooral het feit dat je er zo lang kan inzitten en een terugkerend effect heeft. Het is gewoon heel... En ook de naam, De Slimste Mens. Ja. Bij ons is De Slimste Mens ter Wereld, waardoor het nog iets meer ironisch gewicht krijgt. Jullie hebben zelfs nog een allerslimste mens ter wereld, toch? Ja, om de 10 jaar doen we dat. Dat is heel raar om dat te zeggen, maar we hebben inderdaad al 20 jaar op zitten. We hebben jaar, al 2 keer gedaan. Ik kan je zeggen, Herman, wat jij gaat het doen, vind ik heel fijn. Het is heel verslavend. Het zou kunnen dat je 20 of 30 jaar gaat doen. Want het blijft ook maar succesvol. En dat zal nu ook wel zo zijn. En het is heel moeilijk om er afscheid van te nemen. Ik bewonder Philip Frederiks dat hij zelf heeft gezegd van ik stop ermee. Hij is weliswaar, hij zal 80 zijn als hij stopt. Ja. Maar ik denk niet dat ik... ik denk dat ik ga niet uit jezelf weg. Nee, ik ga niet uit mezelf weg. Nee, het is gewoon heel, heel leuk. En hoe langer je het doet, hoe beter je het beheerst. En hoe minder stress ermee gepaard gaat. Het is, voor mij is het een speeltuin. Is het ook routine geworden voor jou? Want af en toe gebeuren er best wel onverwachte dingen ook. Wat die comedians doen bijvoorbeeld. Ja, het is een heel ander programma dan in Nederland. Hè. In Nederland vind ik het een heel fijne, serieuze quiz en dat werkt heel goed. Bij ons is het eigenlijk één groot circus. En er gebeurt wel met veel kolder, veel gekke vragen, heel gekke bijvragen. En dat is in de loop der tijd wel veranderd. In het begin was het meer een serieuze quiz. En dan denk ik dat ik de onnozelheid geïntroduceerd heb en die dan verder heb vergroot eigenlijk. Ja. Nu is het echt één groot circus. Ik zeg het, een speeltuin. Het is echt een speeltuin. Ligt dan ook niet gevaar voor een presentator op de loer dat hij een beetje, in Nederland noemen ze dat het pispaaltje wordt, maar dat je de kop van Jut bent? Dat ze al die grappen ten koste van jou gaan, want je bent er toch altijd. Ja, klopt. En dat, maar dat vind ik eigenlijk goed, omdat vroeger was er ook een jury bij ons. En dan ging het, de grappen gingen vaak ten koste van de kandidaten. En op een bepaald moment merk je dan wel, ja, dat kandidaten dat misschien niet zo leuk vinden. En dan dacht ik van, doe maar naar mij, laat mij maar. Ja, ik ben inderdaad de pispaal. Er wordt heel vaak om mij en met mij gelachen. Maar dat vind ik niet erg. Ten eerste vind ik het heel belangrijk dat mensen met zichzelf kunnen lachen. Mocht iedereen in de wereld dat kunnen doen, dan hadden we nu geen problemen in Oekraïne en in de Gazastrook. Ja, ik vind het heel belangrijk en ik vind het ook niet erg. En bovendien word ik er ook voor betaald. Ik heb er een goed contract voor. Dat verzacht voor een heleboel, ja. Dat verzacht heel veel. Ja, gisteren was er nog iemand die zei van, ja, er zit toch heel veel op jou. Maar ik zeg juist niet erg. Ik word ervoor betaald en ik weet, ik ken ook de mensen die het doen en ik heb die graag en dat zijn vrienden. En ja, met vrienden moet je mogen sollen, vind ik. Dat is ook waar. Nou zien jullie in Vlaanderen natuurlijk de oerversie. Hoe kijken jullie naar, want jij zegt, ja, ik vind het heel mooi en mooi serieus in Nederland. Jullie zijn uiteindelijk van het serieuze wat meer kolder gaan maken. Hoe kijken jullie dan naar die Nederlandse variant die er is? Ik heb deelgenomen aan de Nederlandse variant vorig jaar. En ik vond het heel prettig om daar te zitten. En bovendien, want ik heb ook aan Philip Frederiks gevraagd van, ja, stel dat ik iets leuks wil vertellen of ik heb een mopje of zo, mag ik dat doen? Dat was ook geen enkel probleem. Dus we staan er ook wel open voor. Het is een kortere show bij jullie. De vragenrondes zijn iets korter. Er zijn minder vragen. Maar het is heel spannend. Je krijgt dat spel, ook dat eindspel. Ik vind het gewoon een heel goede versie. En ik vind Philip Frederiks een zeer aimabele, toffe man. Die jou gekozen heeft, geloof ik, Herman. Is dat waar? Ja, dat heeft hij in de krant gezegd natuurlijk. Hè. Ja, dat is mooi. Hè? Want ik kan me herinneren, je zat daar met een lap voor je oog. Dat werd ook een soort gimmick natuurlijk. Je moet ook af en toe even mazzel hebben met de kandidaten en de verhalen die ze meenemen. Ja, dat is best dat je een beetje ziet van, oké, nu krijgen we zo'n kandidaat en dan krijgen we een leuke kandidaat, dan een comedian, dan een journalist. Dat je dat zo afwisselt, dat er altijd wel iemand is die ook, laten we zeggen, mee televisie maakt. Dat is eigenlijk het ideaal. En wat dat betreft, ja, na twee of drie afleveringen scheurde ik mijn netvlies. Ja. En moest ik eigenlijk geopereerd worden en had ik eigenlijk moeten afbellen. Elke zinnige mens had het gedaan me. Maar ik dacht, ja, ten eerste, ik weet wat het is om dat programma te maken en je weet hoe erg het is als iemand dan afbelt, omdat die ketting dan doorbroken wordt. Dus ik dacht, ik ga dat niet doen. En bovendien, als ik er met een ooglapje ga zitten, is de kans groot dat ik word opgepikt in Nederland en dat ik daar misschien ook iets mag presenteren. En ik heb er een contract bij RTL aan overgehouden, waar ik heel blij mee ben. Waar dat naartoe leidt, zullen we wel zien. Maar ik vond het in ieder geval heel, heel prettig om daar te zijn. Kijk je verder zelf veel naar quizzen? Ja, ik kijk graag naar quizzen. En ik heb vroeger... ik ben eigenlijk filmregisseur van opleiding. Ik heb 6 films gemaakt. Ja. Ik denk dat ik 200 keer heb deelgenomen aan een filmquiz in een zaal of zo, waarvan we die 199 keer gewonnen hebben. Ik was een heel goede filmquizzer. Nu niet meer, maar ik was... Ik had eigenlijk een ziekelijke filmkennis. Ziekelijk in de zin van te veel. Ja. Dus ik hou wel van quizzen. En toen ik jong was... 16, 17 stond ik eigenlijk ook quizzen te presenteren. En dan ben ik wel regisseur geworden. Maar eigenlijk wilde ik ooit quizmaster worden. En toen die kans zich aanbood, heb ik ze gegrepen in 2004. En ik ben niet meer... En veel mensen zeiden, dan zou je niet meer stoppen na 5 jaar om terug wat meer films te kunnen maken en zo. Maar ik vind dit veel leuker. Dit is echt... het is de leukste job ter wereld. Ik mag ook een quiz in Nederland al presenteren. Heet Met het mes op tafel. Die hebben we wel eens geprobeerd om naar België te krijgen. Volgens mij heeft het één of twee seizoenen gedraaid. Zou het werken in België, denk je? Wel, ik moet eerlijk zeggen, Herman, dat ik ken die quiz eigenlijk niet zo goed. Ja, ik jammer. Heel weinig naar de Nederlandse televisie. Maar ik hoor net wel zeggen dat het een heel stevige, goede quiz is. Ja, heel stevig. Er zit ook een filmcategorie in. Je zou iedereen van tafel spelen. Ja, nee. Wat ik trouwens ook wel zeggen, Herman, is dat je volgens mij heel geschikt bent om het programma te presenteren, omdat... ik heb je net even gegoogeld, omdat ik je ook niet zo goed ken. En ik zag dat je hebt deelgenomen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Dat klopt. En dat je dat zeer goed gedaan hebt. Je had maar 17 fouten. Ja, dat was weinig voor een Nederlander. Wel, ik had er 46. Oh. Dus als ik het kan presenteren, dan moet je dat met 17 fouten zeker kunnen. Ik zat toen naast de toenmalige premier van België, Yves Leterme. En ik dacht, ja, als je ernaast zit, ik zal daar wel van afschrijven. Want die moet toch alles weten. Ja, die had ook 46 fouten. Ja, netjes. Ja. Nou, ik zal de cirkel helemaal rondmaken. Want ja, wie droeg het voor, dat dicté? Dat was bij mij in ieder geval Philip Frederiks. Ah ja, klopt. Bij mij ook. Philip Frederiks en Martin Tange. En alleen jouw dicté was van... Adriaan van Dies, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja. Nee, het was... Weet ik niet meer. Nou, fijn. Ik ga pas over een tijdje het programma doen. Ik wens jou heel veel succes met het komende seizoen. Dank je wel. En fijn dat je even aan de lijn kwam. Erik van Looy, dank je wel. Veel succes, Herman. Dank je wel. Ja, oké. Het is 5:45. Het is 5:12. Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. Het is voor mij een hele zwarte doos. En ik ga gewoon vragen wie ik... Met wie spreek ik? Kunt u iets zeggen? Goedenavond, Herman. Hey, dit hoor ik meteen. Dit is John Jansen van Galen. Ja, en niet voor niks, want je neemt nou afscheid. Ja. En toen je begonnen bent bij het Oog, was dat door mij. Dat was door jou, ja. Ik weet het nog heel goed. Ik werd in de loop van de avond in toenemende mate ziek. Om 8:00 was ik gammel, 9:00 beroerd en 10:00 echt ziek. Ja. En toen was goede raad duur. Niet alleen moesten we een uur later dat programma gaan doen, maar het was in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Het was laat in het jaar, ja. Ja, en dat beschouwden we altijd als een nieuwsluw tijdperk. Ja. En dan daarom hadden we dus lange gesprekken. En ik dubbel interview. Gesprek, ja. Dubbel interview met de gebroeders Vincent en Marcel Bijlo, beide blind. Ja. En ik had me voorbereid om hun het geheim te ontfutselen van die verwoestende opgewektheid die ze ondanks die blindheid altijd uitstralen. Ja. Maar toen kon dat niet en toen moesten ze op zoek naar een vervanger in dat lege NOS-gebouw. Er was niemand meer. Er was niemand meer, behalve jij, want jij presenteerde het journaal. Ja, ja. Weet je nog hoe lang dat geleden is? Dit zou wel eens een jaar of 10 geleden kunnen zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja. Ik weet nog wel, de eindredacteur Ruud Enes kwam op mijn bureau. En het was Harry Valkenet was het. En die kwam aan mijn bureau en die vroeg, loop even mee. En toen zat jij daar inderdaad ziek, zwak en misselijk te wezen. En toen sprak jij de woorden, ik denk dat ik de vlag maar strijk, zei je. Ja, dat komt uit het allerprilste begin van mijn loopbaan. Toen werkte ik bij de Haagse Post. En daar had je een redacteur die heette Hans Sleutelaar. Is nog beroemd geworden als dichter door het eenregelige gedicht Voltaire, die totale poëzie. En die zat vaak met een stuk te worstelen. En als het dan niet ging, vlak voor de deadline, dan liep je opeens de trap af en riep... Tetteretet, ik blaas de aftocht. En dan zaten wij met een half stuk. Ja. Maar in dit geval... heb ik dus inderdaad gezegd, ik strijk de vlag. Ja, en daarom wou ik ter ere van je afscheid en om je het beste voor de toekomst te wensen, eindigen met een gedicht van Bernardo Achetu, een heel bijzondere Surinaamse dichter. En die heeft onder andere het gedicht Niets geschreven. Niets. Ach, vandaag was er niets op de berg. Zelfs geen snipper van een vod. Daarom bevind ik mij hier op de hoge toren, bij de gepolijste vlaggenstok. En ik hijs de vlag. En ik strijk de vlag. En hijs de vlag. En strijk de vlag. En ik woeker met haar kleuren. Geweldig. Ja. Dank je wel. Ik wens je het allerbeste, Herman. Ja, wat ontzettend fijn dat je... je was bij mijn eerste. En dan ben je ook bij mijn laatste. De cirkel is rond, Herman. De cirkel is helemaal rond. Heel fijn om jou te spreken. Ja, deze tune ken je, John. Jazeker. Hartstikke bedankt. En de redactie van het Oog, ongelooflijk bedankt voor al die geweldige jaren. Ik hou van jullie. En zie jullie graag weer terug. En u ook, dank voor het luisteren en een goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht.